Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa, tego to Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Dzień dobry. Najnowsze informacje w serwisie Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszał zarzuty w prokuraturze. Koronawirus znowu groźny, przybywa zakażeń. Oasis wróci do koncertowania, fani są zachwyceni. Poseł Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, usłyszał dziś w prokuraturze zarzuty związane z przekazaniem 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus. Tak mówił po wyjściu z przesłuchania. Wysłuchałem tego bełkotu, jeszcze raz powtórzę, o tym, jakobym naruszał interes publiczny tym, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że państwo polskie zyskało narzędzia do łapania rosyjskich szpiegów. Wysłuchałem, co prokurator miał do powiedzenia. Oświadczyłem, że działa jako organ nieuprawniony, w związku z tym no, nie mam statusu podejrzanego. Prokuratorzy uważają inaczej, ale to jest ich prawo, ja swoje prawo też zachowuję. I nie składałem wyjaśnień zgodnie z kodeksem postępowania karnego, ale złożyłem bardzo obszerne stanowisko. Wspomniane zarzuty znajdowały się we wniosku do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego, powiedział prokurator Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Podejrzany Michał Woś złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Ta czynność trwała kilka godzin, jak państwo wiedzą. Te wyjaśnienia zmieściły się na 20 kilku stronach protokołu. Odmówił podpisu tego postanowienia. Po czynności prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. A byłemu wiceministrowi sprawiedliwości grozi do 10 lat więzienia. Poznanianki i poznaniacy składają kondolencje po śmierci strażaków w pożarze kamienicy na Kraszewskiego. Wczoraj po południu w holu Urzędu Miasta została wystawiona księga, do której mogą się wpisywać mieszkańcy. Magistrat przy Placu Kolegiackim odwiedził m.in. reporter Polskiego Radia Poznań Szymon Majchrzak. Kondolencje jako pierwszy złożył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który zwrócił uwagę na gotowość strażaków do niesienia pomocy w każdych warunkach. Wpisu do księgi dokonała także wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk oraz przedstawiciele jej gabinetu. Nie brakuje też słów od przechodniów, których poruszyła śmierć dwójki strażaków. W krótkich zdaniach padają słowa o modlitwie i wsparciu dla rodziny. Są też podziękowania za odwagę i bohaterstwo, bez którego ofiar mogłoby być znacznie więcej. Wpisów wciąż przybywa. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Nie wiadomo jeszcze, czy na czas pogrzebów ofiar, które odbędą się w czwartek i piątek, zostanie ogłoszona żałoba narodowa. Bez względu na to wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk zapowiedziała, że wspólnie z Urzędem Miasta postara się o szczególne uhonorowanie dwójki strażaków. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Małopolski sanepid w ciągu ostatnich 2 tygodni zanotował ponad 1100 przypadków zakażeń. To wzrost względem poprzedniego 2-tygodniowego cyklu o ponad połowę. Jak mówi Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka prasowa małopolskiego sanepidu, w związku z powrotem dzieci do szkół zakażeń może być więcej. Będą się dzieci kumulowały w klasach, studenci na zajęciach, w akademikach. Będzie przenosiła ta choroba tak, jak przenosi się mniej więcej grypa. My też wracamy z wakacji, przemieszczamy się, więc ten wirus krąży cały czas, także musimy na niego uważać i zachować te podstawowe zasady higieny. Myć ręce, jeżeli czujemy się źle, jesteśmy chorzy, to nie przychodzimy do pracy, nie wysyłajmy dzieci do szkół. Według informacji Ministerstwa Zdrowia z początkiem października ma się pojawić nowa szczepionka na tę odmianę koronawirusa. Zainteresowanie nową wersją preparatu jest bardzo dużo, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Tomasz Barszcz. Jest kilka telefonów dziennie w tej sprawie, czy już mogą pacjenci przychodzić się szczepić. Większość osób, które teraz szuka kolejnego szczepienia, szczepiła się już wcześniej i oni oczekują dostępności tej szczepionki, która jest zmodyfikowana już pod kątem tych nowych dwóch podstawowych mutacji koronawirusa, które w tej chwili odpowiadają za większość tych zakażeń. A szczepić w pierwszej kolejności powinny się osoby starsze z chorobami układu oddechowego i chorobami serca. Ta wiadomość wprawiła w euforię fanów Oasis. Bracia Gallagherowie zakopali topór wojenny i ogłosili, że w przyszłym roku wyruszą w trasę koncertową. w rodzinnym Manchesterze ekscytacja. Tutaj Oasis to coś więcej niż muzyka, oni są ikonami, traktujemy ich jak superbohaterów. 14 dat w Królestwie i w sąsiedniej Republice Irlandii. Na swoich koncertach Liam często śpiewał piosenki Oasis, podobnie jak Noel, ale gdy będą razem, to będzie coś zupełnie innego. Tego ludzie chcą. To jest ta alchemia. Mówi Miranda Sawyer, dziennikarka muzyczna. Jest jeszcze parę pytań. Czy system sprzedaży biletów w sobotę wytrzyma? Ile będą kosztować? Jedno jest niemal pewne. Hotele będą chciały zarobić. Sprawdziłem hotel popularnej budżetowej sieci i tak oddalony o godzinę metrem od stadionu. Cena w dniu pierwszego koncertu w Londynie 140 funtów. Tydzień wcześniej i tydzień później to 100 funtów. Ale w dwóch innych hotelach w okolicach Wembley miejsc już i tak nie było. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I resztę emocji przysparzają nam bracia Gallagherowie, ale o nich teraz nie, bo teraz o sporcie. Norbert Michalak. A dokładnie o Hubercie Hurkaczu, który rozpoczął swój udział w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. W pierwszej rundzie singla Polak gra z Kazachem Timofiejem Skatowem. Pierwszego seta wygrał 6-3. W drugim secie to Skatow, a jest remis 2-2. Swój mecz powinna w pierwszej rundzie rozpoczynać też Iga Świątek. Jej rywalką jest Rosjanka Kamila Rachimowa. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz powołał 27 piłkarzy na mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają ze Szkocją i z Chorwacją. Znalazło się wśród nich trzech debiutantów. Bramkarz Bartosz Mrozek z Lecha Poznań oraz pomocnicy Mateusz Bogusz z Los Angeles FC i Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice. Probierz nie zaskoczył. W porównaniu do kadry z Euro 2024 nie doszło do wielu zmian. Selekcjoner powołał Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i innych kluczowych zawodników. Tuż przed ogłoszeniem powołań 34-letni bramkarz Wojciech Szczęsny przekazał w mediach społecznościowych, że kończy karierę piłkarską. W połowie sierpnia za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn i pozostawał bez klubu. Jego następcą w reprezentacji może być Łukasz Skorupski, Marcin Bułka lub Bartłomiej Drągowski. Zaskoczenia taką decyzją nie krył były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Nic się tego nie spodziewał. 34 lata na bramkarza to jest taki wiek, że jeszcze dużo może zrobić, jeżeli ma zabawę na to wszystko, czy jeszcze się chce, tak, codziennie wstawać, rzucać się. To też pokazuje jego podejście do tego, co robi, że nie tylko idę do pracy i to robię, ale z tego po prostu też czerpię radość. Ma być to przyjemność, bo jak kosztem wyrzeczeń dużych, osobistych, rodzinnych i chyba to czarę przylało goryczy. W reprezentacji Polski Szczęsny rozegrał 84 spotkania, grał na najważniejszych imprezach jak Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Na wschodzie i południu okresami może być duże i tam przelotnie opady deszczu albo także burze. W centrum i na zachodzie od 24 do 26 stopni, na wschodzie od 27 do 30 i nad morzem i w rejonach podgórskich najchłodniej od 20 i 23, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże, w Karpatach możliwe słabe przelotne opady deszczu, temperatura 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, około 14 w centrum i najcieplej 19 stopni tej nocy na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka od The Roots. Dzisiaj zaczynamy trzecią godzinę. You just drive you cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. And I don't I only wanna throw the lies in love. Też trzeba przyznać rock'n'rollowy początek tej trzeciej godziny. The Seed i The Roots. Państwo dzwonią w sprawie książek. Pożyczyłam książkę Joanny Chmielewskiej pod tytułem Lesio. Zaczęłam ją czytać, wracając do domu. Czytając ją, zaczęłam się śmiać. Ludzie zaczęli na mnie patrzeć, więc ja zamykałam tę książkę, chowałam ją do torby, ale byłam ciekawa, co dalej, więc ją wyjmowałam po chwili, zaczynałam czytać i znowu zaczynałam się głośno śmiać. I to taki był śmiech nie do opanowania. I to tak trwało przez te całe 25 minut, po czym przyszłam do domu, usiadłam sobie spokojnie i ją dokończyłam gdzieś koło drugiej w nocy, a wstawałam wtedy o 6 rano. 22,7 trójek w sprawie książek, ale także w każdej innej. Państwa uwagę przyciągnął także pewien szczegół materiału o historycznie wysokich marżach dla deweloperów. Ten pan deweloper z reportażu przedstawionego przed chwilą idealnie wpisuje się w mój obraz dewelopera, który mnie pewnie nie jako jedynego kredytobiorcę prześladuje codziennie w nocy w koszmarach i ten jego śmiech po informacji, tym z marżą podzieli się ze swoimi klientami, to jest właśnie ten śmiech, który codziennie w nocy mnie prześladuje. 22,7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 13 minut po 18. Zapraszamy do trójki. A teraz wracamy do Poznania i do wydarzeń sprzed kilku dni, do wybuchu w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego na Jeżycach. Jak informowaliśmy, według nieoficjalnych informacji, przyczyną wybuchu mogły być przechowywane w piwnicy baterie i akumulatory. Nie może więc dziwić fakt, że w odpowiedzi na tragedię wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zapowiedział, że po tragedii w Poznaniu będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole dotyczące tego, co przechowujemy w piwnicach. Kontrole mają być realizowane we współpracy z samorządami oraz Strażą Miejską, a mandat za naruszenie przepisów może wynieść nawet do 5000 zł. Zapowiedź kontroli to nie jedyne działanie, jakie zamierza podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aleksandra Dobieszewska. momencie wybuchu w kamienicy było dwóch strażaków. Niestety obaj zginęli na miejscu. Po tragedii czujki dymu mogą stać się obowiązkowe, poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz. To jest wielkie przeżycie dla nas wszystkich, w tym również dla strażaków, którzy brali udział w tej akcji ratowniczej. Strażaków, którzy byli w tej pierwszej fazie pożaru i którzy doświadczyli tego traumatycznego zdarzenia. Chciałem podziękować za ich heroizm i jeszcze raz złożyć wyrazy współczucia całej braci strażackiej, a przede wszystkim najbliższym rodzinom. To co możemy w takim razie zrobić, żeby w przyszłości uniknąć takich tragedii? Co można, a czego nie można trzymać w piwnicach? No pieniędzy tak to jest. Właściwie za takie, no wiem co tutaj jest, no. Tak już takie graty, potrzebne, niepotrzebne, jakiś stół, jakieś krzesło, jakiś taboret, nic takiego potrzebnego. Trzeba to właściwie wyrzucić część, albo i wszystko. A jak pan myśli, właśnie czego nie można trzymać w piwnicy? No tak, jak się słyszałem, no łatwopalnych jakichś rzeczy, jakichś płynów, czy żrących, czy palących, no ale ja takich nie mam. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że tego typu budynki, budynki mieszkalne, nie służą do przechowywania jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Takich substancji, które mogą wywołać pożar, które mogą wywołać wybuch, czy mogą spowodować na przykład reakcję chemiczną i w konsekwencji wybuch lub pożar. Można miód trzymać, to co mam w ręku. Co jeszcze? No nie wiem, teraz to chyba ziemniaków już się nie trzyma, bo za ciepło. A nie można, no na pewno benzyny, o. Czy jakichś innych łatwopalnych produktów. Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniach, w piwnicach, także na poddaszach, na strychach, także na terenie czy w obrębie klatki schodowej i korytarza, nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo. Takimi materiałami są gazy palne, takie jak propan-butan, acetylen, gazy palne wykorzystane do czynnik w instalacjach klimatyzacji, ciecze palne, takie jak benzyna, rozpuszczalniki, alkohole, jakieś nafta. I materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, zimne ognie, świece dymne, flary i race. Także materiały, których sposób składowania czy przetwarzania lub po prostu wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Zakazane jest także przechowywanie sprzętu elektronicznego. Urządzenia te można bezpiecznie oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że uważnie wysłuchaliśmy wszyscy tego materiału przygotowanego przez Aleksandrę Dobieszewską. 17 minut po 18, to Trójka, audycja popołudniowa. Przed nami nowy utwór Nowsowskiej i Króla. Wanna. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Tak się właśnie kończy ta piosenka i tak się zaczyna od stop. To jest dosyć ryzykowny krok, ale ten utwór już w zestawie do głosowania i z pewnych źródeł wiem, że bardzo się Państwu ta piosenka podoba. Przypomnę, że ona zapowiada płytę wspólną Błażeja Króla i Katarzyny Nosowskiej i ta płyta ma się ukazać pod koniec września. My rozmawiamy trochę o książkach. Siódme wtajemniczenie. Ja tą książkę czytałem, połykałem ją, niesamowicie mi się podobała. No i już przyszła, idziemy spać. No to nakryłem się kołdrą, wziąłem latarkę i zacząłem czytać tą książkę dalej. No i niestety usnęło mi się. A tu nagle podrywa się kołdra nade mną i mówi ktoś tam coś do mnie. Ja mówię, ja nie chcę, nigdzie nie idę. Tata mówi, dobra, nigdzie idziemy, tylko zgaś tą latarkę i spać. No i niestety, tak się skończyło moje czytanie książki Nosy. Ale to nie był ostatni raz, później też tak czytałem. Ach, to są piękne wspomnienia, 20-27 trójek. Jeszcze trochę czasu mamy na te wspomnienia, ale teraz o tym, co za chwilę stanie się wspomnieniem. Wakacje dobiegają końca. Coraz więcej z nas musi zmagać się z odpowiedzią na pytanie, jak wrócić do pracy po urlopie. Ci oczywiście, którzy już byli na urlopie. No i jak sobie z tym poradzić? Z tym pytaniem ruszyliśmy w miasto z trójkowym mikrofonem. Słyszałam o depresji pourlopowej związanej z powrotem do pracy, natomiast ja na szczęście nie miałam okazji jeszcze tego znać w swoim życiu. Zawsze jest taki, zwłaszcza w ostatni dzień urlopu jest taki stres przed pójściem do pracy, co mnie tam czeka. Ludzie, którzy pójdą na urlop, nie odpoczywawszy na przykład przez cały rok, u takich osób najczęściej mamy do czynienia z psychosomatycznym reagowaniem. Róża Szafranek, HR Hinz i Culture Ivy Institute. Czyli po prostu jest ogromny stres, ogromna spina, która puszcza na wakacjach i człowiek po prostu choruje. Albo nie są w stanie wytrzymać tego, że jak już puści im ten stres, to nie są w stanie do tej pracy wrócić. I wtedy ta depresja pourlopowa przybiera ogromne rozmiary. Te osoby, które reagują depresją na kontakt z pracą, to może trwać wiecznie. Doktor Michał Skalski, psychiatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja miałem pacjentów, którzy z różnych powodów pracy nie mogli albo nie chcieli zmieniać, to w zasadzie musiałem ich permanentnie leczyć. Bardzo dużo pacjentów mam takich, u których w ogóle sam kontakt z pracą powoduje pogorszenie nastroju. Zresztą tak jak przypominam, badanie chyba robione na Koźmińskim, z którego wynikało, że ponad 80% Polaków nie jest zadowolona z pracy, którą wykonuje. Przede wszystkim to jest obniżony nastrój. Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Częste doświadczanie emocji negatywnych, pewnego rodzaju taka melancholia, nostalgia, myślenie o tym czasie, który mamy za sobą, tęsknota. To jednak wyraźna zmiana społeczna, bo na urlopie zwykle jesteśmy w grupie, mniej lub bardziej znajomych, coś się dzieje, a po tym urlopie człowiek wraca czasami do pustego domu. I to poczucie osamotnienia może powodować pogorszony nastrój. Taki lekki spadek nastroju związany z tym, że było tak pięknie, a teraz jest normalnie. Zazwyczaj czuję, że żałuję, że już się skończyło i jest trudniej niż było przed. Jeśli ta depresja pourlopowa wynika z tego, że się stresuje pracą, to się muszę nauczyć nie stresowania, nie przejmowania. Wtedy tłumaczymy, że praca jest tylko miejscem zarabiania pieniędzy. Żeby zapobiec tej depresji, to jest to, żeby dawkować sobie, żeby się tak absolutnie nie odcinać od tych bodźców pracowych. Nie chodzi o to, żeby robić spotkania pracowe na wakacjach, nie chodzi o to, żeby musieć coś robić, tylko chodzi o to, żeby sobie nie zabraniać dostępu do rzeczy pracowych. Jak się okazuje, u ludzi, którzy pracują normalnie, czyli mają tak zwaną zdrową relację z pracą, czyli pracują po 8 godzin dziennie, robią sobie przerwy, to widać, że urlop 2- czy 3-tygodniowy bez kontaktu z pracą jest możliwy i jest pożądany. Mam taki urlop, że prowadzę własną działalność, więc nie do końca wyłączam się całkowicie z pracy na urlopie, ale nie przeszkadza mi to jakoś tak bardzo w wypoczynku, przyzwyczaiłem się, już tak jest. Powrót z urlopu, gdzie jest spokój, do miejsca, w którym się czuję źle, to bardziej bym to nazwał pracową depresją niż pourlopową. No, to słuszna uwaga na zakończenie. No i ta dobra relacja z pracą utkwiła mi w pamięci, a materiał przygotowała chyba już po urlopie, muszę zapytać, Olga Pogorzelska. Pixies teraz, a nie, przepraszam, nie Pixies, Coles, Nowy Świat. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne posąg. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat.

A zatem powróciła Sylwia Zadrożna, podsumowanie ekonomiczne dnia. Zapraszam. 8 zawiadomień do prokuratury złożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po sprawdzeniu 27 pokazów różnych firm. 3 z nich dostały kary finansowe za wprowadzanie konsumentów w błąd. Bo jak przypomina UOKiK, konsument musi zawsze dostać jasną informację, że bierze udział w pokazie handlowym. A w kontekście pokazów ważne są jeszcze 2 zmiany w prawie, które obowiązują od ubiegłego roku, a o których mówi Małgorzata Cieloch z urzędu. Jeśli zawrzemy umowę na pokazie handlowym i kupimy jakąś rzecz, to płatność nie może nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Natomiast ważna informacja również dla wszystkich, że na takim pokazie nie można zawrzeć umowy o kredyt konsumencki. W ciągu roku w europejskich firmach liczba osób pracujących stacjonarnie wzrosła z 37 do 43%. 71% pracuje z biura przez 2 albo 3 dni w tygodniu, a cały tydzień w biurze spędza około 2% badanych. Takie wnioski płyną z raportu CBRE. Choć długi sektora hoteli, restauracji i firm cateringowych wzrosły w czerwcu do ponad 2 miliardów złotych, to sezon będzie dla branży udany, szczególnie dla hoteli. Jak podaje GUS, liczba turystów korzystających z bazy noclegowej w Polsce od stycznia do maja tego roku była o blisko 1 000 000 wyższa niż rok temu. W trudniejszej sytuacji nadal znajduje się głodna gości gastronomia. Jak mówi Diana Borowiecka z WIKINFO Monitor, w czołówce nieterminowo spłacających swoje zobowiązania są firmy z województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Lepiej zaś radzą sobie firmy z Podkarpacia, województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Nieopłacone na czas zadłużenie przedsiębiorców oferujących noclegi wyniosło na koniec czerwca blisko 1 miliard złotych, ale oznacza to, że wzrosło rok do roku zaledwie o 0,5%. Rok wcześniej wzrost wynosił prawie 6%. Narodowy Bank Polski upamiętnił ofiary obozu koncentracyjnego Stutthof. Bank wyemitował srebrne monety kolekcjonerskie przypominające o więźniach pierwszego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich, mówi Barbara Jaroszek, dyrektorka Departamentu Emisyjno-Skarbcowego. Na stronie rewersowej monety przedstawiony jest wizerunek tak zwanej bramy śmierci. To jest taka brama, która oddzielała część obozu przeznaczonego dla SS-manów i więźniów. Natomiast na stronie awersowej, obok tych elementów, które są obowiązkowe dla monety kolekcjonerskiej, czyli godła i napisu Rzeczpospolita Polska i nominału, przedstawione są fragmenty oznaczeń strojów więziennych z numerami obozowymi i trójkątami, które więźniowie nazywali winklami. Moneta jest dostępna w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP. Jej cena to 220 zł. Indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie zyskał dziś, ale tylko 0,04%. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55 i uwaga, funt brytyjski 5,07 zł, czyli o 1 grosz mniej niż 2 godziny temu. Tak, zdecydowanie to jest poprawa w stosunku do tego, co było o 16.30. Bardzo to był pouczający, bardzo ważna informacja. Tak, pouczający serwis. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, dlaczego właściwie funt brytyjski tak bardzo mnie interesuje. Chyba dlatego, że łatwo zapamiętać, ponieważ zawsze na końcu wymieniacie funt brytyjski. No właśnie. A dlaczego zawsze no na końcu? No to jutro będzie na samym początku. Dobrze, w takim razie tak się umawiamy. Sylwia Zadrożna powróci jutro rano czy po południu? Jutro można rano. Będziecie usłyszeć. Czyli rano w rannej audycji zapraszamy do trójki po raz pierwszy o 7.30. A ja przypomnę, że refrenem dzisiejszej prognozy pogody jest zachmurzenie małe i umiarkowane. I tylko na południu okresami duże. I tak samo będzie w nocy. W nocy w Karpatach możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, około 14 w centrum, do 19 na południu i jutro też zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu lokalnie duże i także tam właśnie przelotne opady deszczu możliwe, a temperatura od 20 stopni nad morzem do 30 na południowym wschodzie. Będziemy to wszystko rozgraniczać w prognozie pogody po 19. Forever.

Byłam tu wiele razy i właśnie nigdy nie pamiętam, żebym widziała jakieś miejsce, w którym tak intuicyjnie można byłoby pomyśleć, że można wziąć ślub. A tutaj proszę, jednak nie zna granic inwencja i pomysłowość, więc przepięknie. No, bardzo pięknie. Dzień dobry. Gdzie pan tu wszystkich się zna? To jest niesamowite miejsce. Ludzie są przecudni. I myślę, że to o to chodzi. I dlatego chcą ich zaprosić, żeby byli w tym wyjątkowym dniu. Takie rzeczy rzadko się zdarzają u nas w kraju. Ja dopiero, tak prawdę mówiąc, jak już dzieci się rozjechały, włączyłem telefon i zacząłem oglądać filmiki i nagrania z tego ślubu. I dopiero wtedy zobaczyłem, jak to w ogóle wyglądało. Ja z tych nerwów zapomniałam o bukiecie panny młodej, który zostawiłam na stole. Dopiero na zdjęcie wzięłam ten bukiecik i poszliśmy później w plener na zdjęcie. Przykro mi bardzo, przepraszam. Ale to wszystko emocje, ale bardzo pozytywne emocje. Posłuchaj, potem będziecie musieli tak iść, jak będą płatki. Taka krzywa droga. Ale poczekaj, bo jaka miała w którą? No w tą stronę, jak ciły. A czy prosto z biulem, po prostu do chodnika. I równolegle. Już za późno. Rozumiem, że to miejsce pod drzewem to jest dla urzędnika państwowego. Tak jest, proszę pana. Przepięknie udekorowane. Tylko powiem, to nie po środku wisi ten kwiatek. Miał być po środku na dwie trytytki przewiązany. To drzewo, ono jest przeznaczone na coś takiego pięknego. I ta przestrzeń ogromna, ta zieleń, ta trawa, drzewa naokoło, coś cudownego i pięknego. Znajomy się wręcz zapytał, czy to było przywiezione gdzieś przez kogoś i postawione, bo ono akurat totalnie nie pasowało do całego parku. No, jakieś takie było inne troszeczkę. Ja nawet nie wiem, co to jest za gatunek drzew. Tworzące taką ścianę. Ale prawda? Tak, dokładnie, więc wymarzone miejsce do tego typu ceremonii. Mieliśmy rozmowę z urzędniczką, która dwa razy przyjeżdżała tam i powiedziała absolutnie nie. Ma to być teren ogrodzony, bezpieczny dla urzędnika. Czytała to wszystko z ustawy. Musi być toaleta, musi być miejsce, gdzie urzędnik ma się przebrać. A nie daj Boże, ktoś jeszcze kamieniem rzucił w urzędnika. To było mega dziwne stwierdzenie. No i byliśmy tak do końca niepewni tego wszystkiego. Byliśmy już przygotowani, że wynajmiemy sobie jakieś pasy ogrodzające to miejsce, bo w plenerze chcieliśmy, bo to było nasze marzenie. Ten park, to miejsce, gdzie chodziliśmy na spacery za ręce, gdzie się zakochaliśmy. I tydzień przed uroczystością napisaliśmy do urzędniczki i ona podała nam numer telefonu do pana, który będzie udzielać nam ślubu. Ja przedzwoniłem i właśnie mówię, że jest tego typu sytuacja. Może pan by podpowiedział, gdzie godło ustawić, gdzie to. Jakie godło? Jakie godło? Proszę pana, pan się zajmuje narzeczoną. Resztę niech pan zostawi. Ja będę miał z powagi urzędu łańcuch na piersi, na którym również jest godło, więc wy się przejmujcie sobą, a resztę zostawcie mnie. I popłynęło po prostu. My więcej niż półtora roku narzeczeństwem byliśmy, więc przez ten długi okres wymyśliliśmy przeróżne miejsce, gdzie weźmiemy ślub. Pierwsze to marzyliśmy wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i na brzegu morza. Później zwyciężyło to, że chcieliśmy mieć przy sobie te nasze dzieci kochane, bo mamy czworo. 3 dziewczyny i 1 chłopak. Igor 30 lat, Nastia 30 lat. Kinga 26 i Nikolka 21. Wiem, że kocha dzieci moje, a ja kocham jego dzieci. My sobie nie wyobrażamy, żeby ich nie było przy nas. To kawałek naszego serca, naszego życia i to dla nas jest ważne, chociaż oni stwierdzili, że ważne to, żebyśmy się dobrze w tym czuli. No i tak właśnie zrobiliśmy w tym parku na Gwieździstej. Zamyka pani sklep i idzie pani na ślub? Nie wiem, czy zamknę. Zostawię pewnie jednego pracownika i po prostu pójdę zobaczyć, co tam będzie się działo, nie? Bo to naprawdę fajne, bo to się nie zdarza raczej. To tak bardziej w filmach amerykańskich, wydaje mi się, w plenerze gdzieś. Nie wiem, czy to cywilne, pewnie cywilne. To też, że oni się tu poznali, no to jest po prostu niesamowite, nie? Ale jako pracownicy? Pani Lesia, 5 lat prowadziła sklep. To jeszcze długo przede mną zakończyła, bo bo jeszcze w międzyczasie parę miesięcy tam ktoś prowadził. Zna pani z opowieści mieszkańców. Z opowieści, wszyscy ją kojarzą. W urzędzie byłam ostatnio, po pani Lesi, wszyscy po pani Lesi, no to ja wiem, że po pani Lesi. No. My się poznaliśmy, jak ten sklep dopiero Lesia rozpoczynała. Ja ze strony jednej firmy przyjechałem podpisać umowę z firmą Lesi. Pamiętam dokładnie nawet, co miała na sobie, jak była ubrana, jak była zmęczona niemiłosiernie, bo to było przed samym otwarciem sklepu, czyli towarowanie, czyli no wiadomo, duży wysiłek fizyczny. Dziewczyna zmęczona potrafiła podbić moje serce tym zmęczeniem, jak ją zobaczyłem, jak wygląda spracowana, ale miała tą iskrę w oku. To coś takie w sobie, co mnie ujęło. Wielkie serducho też, które było widać. I zakochałem się. No. Najzwyczajniej w świecie, można powiedzieć. Takie to proste. Od razu mi się spodobał. Natomiast byłam wtedy jeszcze w momencie rozstania się z moim poprzednim mężem. Absolutnie nie myślałam o jakichkolwiek związkach. Chciałam po prostu sobie odpocząć, pobyć sama z moimi dziećmi. A poza tym byłam więcej niż przekonana, że Grzegorz ma żonę, dzieci, rodzinę. A takie relacje mnie absolutnie nie interesowały. Więc przychodził, pogadał, poszedł, przychodził, pogadał, poszedł. Później przyszedł w końcu i zapytał się: pani Lesiu, pani do mnie zadzwoni. Umówimy się na kawę, pójdziemy. Spojrzałam tak na niego i mówię, no nie jestem chyba zainteresowana, ale pani do mnie zadzwoni. No i porozmawiałam ze swoją córką starszą. I Nastia mówi, mamo, no idź na tę kawę, no przecież nic ci nie grozi, mówi, w knajpie. Idź po prostu, fajny facet, bardzo miły, sympatyczny, kulturalny. Przyszła dostawa, idź się przebiera, idź na tę kawę. No. No i na tym pierwszym spotkaniu dowiedziałam się, że Grzegorz już rok czasu też jest po rozwodzie, więc jakby to mnie dużo ulżyło wtedy. I po prostu tak zaczęliśmy sobie co jakiś czas spotykać się, wychodzić razem. Kawa, sałatka, spacery po pięknym parku, praca wspólna, wychowywanie dzieci wspólne. A ze sklepem miałam przygodę przez 4,5 roku. Zdarzało się, że przywoziłam jeden ananas, bo pani starsza prosiła. Ktoś chciał kaki, to przywoziłam to kaki indywidualnie dla tej osoby. To działało w dwie strony. Były takie osoby, które widziały, że jestem na przykład zmęczona, nie mam czasu zjeść, to nawet mi przynosili obiadek jakiś i to ja coś dla nich robiłam, oni dla mnie też. Ci klienci stali się znajomymi naszymi. Czasami nas kibicami. Złapali na jakimś pocałunku w sklepie. Pana Grzegorza znam, bo my współpracujemy trochę. Zadzwonił do mnie i zapytał się, czy mogę wywiesić, więc no, oczywiste było, że tak. Jak się tu poznali. Lesia i Grzegorz, z radością zapraszamy znajomych z osiedla apartamenty Gwiaździsta na swój ślub, który odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 o godzinie 14 w plenerze w Kępie Potockiej. Jest za gorąco. Idziemy się chować. Idziemy się chować w cień. Chodźcie, kochani. Dlatego też zaprosili wszystkich, bo ci ludzie tutaj byli świadkami tego wszystkiego, co się zdziało. Niesamowite okoliczności w ogóle. Ja jestem córką. Nie. Córką? My kiedyś prowadziliśmy tutaj sklep, ten, który jest tutaj pod blokiem. No i my się z wszystkimi bardzo mocno zaprzyjaźniliśmy się. Oni tam robili urodziny sklepu, mama kupowała tort, zapraszała wszystkich z osiedla, otwierała szampana. I wspaniali ludzie, jakby są różni, ale tak się łączą między sobą, pilnują sobie dzieci, psy. Naprawdę, my tu chodziliśmy i na świętowanie jakiegoś Sylwestra do nich potem, a przecież byliśmy po prostu ludźmi, którzy prowadzą sklep. Więc jakby po prostu... Nie mieszkają na tym. My tutaj jesteśmy z przypadku po prostu. Więc tak to wyszło i wyszło, jak widać, wspaniale, bo skończyło się to taką celebracją dzisiaj. Fajnie, że w wielkich miastach można znaleźć teraz takie enklawy ludzkie, gdzie ten pierwiastek jest bardzo ważny, właśnie ten człowieczeństwa i relacji międzyludzkich. A Żoliborzu w Warszawie. Tak, zapraszamy na Kępę. Potocku. Czy wszyscy już są, czy czekamy na kogoś? Widziałem, że pan robił zdjęcie. Czy to jest wymóg? Nie udało mi się. Czy to jest wymóg, czy nie, robi pan to dla siebie? Na siebie. A miał pan okazję już kiedyś w takim miejscu w parku udzielać ślubu? Zdarzało mi się. Znaczy tak w otwartym parku nie, ale jeżeli było to miejsce w jakiś sposób ogrodzone, tu jest trochę inaczej. Chowam się do cienia, bo się ugotuję. Kojarzy mi się to z takimi starymi, dobrymi czasami, nie? Że po prostu ludzie żyli blisko ze sobą w społecznościach, nie? I że to było takie wspólne przeżywanie złych i wspólne celebrowanie dobrych rzeczy. Czymś takim, czego już nie ma? Jakieś to jest wzruszające wręcz. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest wspaniałe w ogóle tu być. Nastia, dowód osobisty. Mam. No to poproszę. No to już przyniosłem. Proszę. Bardzo. Płynę już. Przed stolikiem 1,5 metra. Zaczynamy już. Przede mną świadkowie też. Świadków tu też coś pan postawi? Za pani niech staną, bo podpisują protokół. Już ci ubierać, tak? No i to czyli co? Tak? Można znaleźć miłość wszędzie. Nie trzeba szukać, można znaleźć miłość w pracy, w parku, na ulicy. Nawet w sklepie. Nawet w sklepie spożywczym. Czy pani może tutaj uczestniczy, czy przygląda się? Przyszłam jako osoba, która przeczytała ogłoszenie na drzwiach sklepowych i pomyślałam, że to takie romantyczne i takie trochę niecodzienne i chciałam zobaczyć po prostu. Widzę, że tutaj jest taka atmosfera bardzo przyjacielska i to jest wąskie grono ludzi. Właśnie zastanawiałam się, czy ślub to nie jest taka uroczystość bardzo intymna, ale pomyślałam, że jeżeli ludzie, którzy dzisiaj tutaj sobie złożą przysięgę, w jakiś sposób zbliżyli się i poznali mieszkańców okolicznych na tyle, że chcą ich zaprosić na swój ślub, na taki ważny moment, to jest też piękne, że człowiek nie musi tylko rodziny i najbliższych zapraszać, ale może wszystkich ludzi, od których chociażby w życiu codziennym coś miłego usłyszał, rozmawiał i nawiązał jakiś kontakt. Filmowa scena, piękne słońce, własnoręcznie przygotowane dekoracje, świeże kwiaty, no i ludzie po prostu, którzy przyszli tutaj. Witam państwa serdecznie. Wesprzeć duchowo i fizycznie osoby, które zdecydują się, by spędzić ze sobą życie, więc tak, jestem na tak. Zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu osobistym. Jest również wydarzeniem społecznym, gdyż tworzy się nowa rodzina, która zgodnie z polską konstytucją objęta jest opieką i ochroną prawną. Pan się pytał, dlaczego dopiero po 10 latach? No nie jesteśmy młodsi, coraz starsi i no tak człowiek się zastanawia, że nie daj Boże jakiś szpital, cokolwiek, jesteśmy dla siebie nikim. Nikt nie udzieli nikomu informacji, w jakim jesteś stanie i to też jest ważne. Możemy spać w jednym łóżku, nawet będąc w niektórych krajach, no, gdzie to nie do pomyślenia było. W jednym pokoju nawet będziemy mogli być. Nikt nie będzie mógł nas rozsadzić w samolocie. Kolejne plusy będzie w związku. No. No i ta obrączka pięknie wygląda na palcu. Jest nam dobrze razem, bardzo. Więcej nic nie powiem. I tak sobie płyniemy i postanowiliśmy płynąć w jednej łódce jako małżeństwo. Na tej trawce wziąć ślub. W jednej łódce wiosłują Lesia i Grzegorz, a ich opowieść jest dowodem dla niedowiarków, że warto wierzyć w miłość. To był reportaż Jakuba Tarki. Show. I only sucked one sour ball when you said that we got to.